δέντρα της ζωής, πότε ο χειμώνας σας θα έρθει. Αφού εμείς δεν μονιάζουμε, δεν συνεννοούμαστε, όπως τα αποδημητικά πουλιά. Ξεπερασμένοι και αργοπορημένοι σπροχνόμαστε, ξαφνικά πάνω σε ανέμους και πέφτουμε μέσα σε τέλμα αδιάφορο. Την ίδια στιγμή νιώθουμε και άθηση και μαρασμό. Και κάπου λιοντάρια ακόμη βαδίζουν. Και όσο καιρό είναι μεγαλόπρεπα, καμιά αναδυναμία δεν γνωρίζουν. Οι μεγάλοι στοχαστές της φιλοσοφίας και της θεολογίας δεν δυσκολεύονται να ομολογήσουν, αν και πολλές φορές όχι αγόγγιστα, ότι τόσο η φιλοσοφία όσο και η θεολογία αντιμετωπίζουν το κακό ως μια πρόκληση που δεν έχει ομοιά της. Το σημαντικό δεν είναι η ομολογία αυτή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή η πρόκληση ή, ακόμα περισσότερο, αυτή η αποτυχία προσλαμβάνεται. Πώς πρέπει λοιπόν να προσληφθεί? Ως μια πρόκληση να σκεφτούμε πιο λίγο ή ως μια πρόκληση να σκεφτούμε πιο πολύ ή ακόμη περισσότερο να σκεφτούμε διαφορετικά? Αυτό το πρόβλημα έρχεται να θέσει σε αμφισβήτηση έναν τρόπο σκέψης υποταγμένο στην αξίωση της ύπαρξης μιας λογικής συνοχής, δηλαδή στην αξίωση μιας μη αντίφασης και μιας συστηματικής ολότητας. Oh, Εκείνο που κάνει το κακό να εμφανίζεται ως ένιγμα είναι το ότι αποδίδουμε με έναν κοινό όρο φαινόμενα τόσο ανομοιογενή μεταξύ τους, όπως η αμαρτία, ο πόνος και ο θάνατος. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα του κακού διακρίνεται από εκείνο της αμαρτίας και της ενοχής, στο μέτρο που ο πόνος λαμβάνεται διαρκώς ως σημείο αναφοράς. Προτού λοιπόν πούμε τι είναι εκείνο το οποίο, στο φαινόμενο του κακού που διαπράξαμε και του κακού που υποστήκαμε, σημαδεύει προς μία κατεύθυνση ενός κοινού ενιγματικού βάθους, πρέπει να επιμείνουμε στην καταρχήν ομοιογένειά τους. Στην αυστηρή του έννοια, το ηθικό κακό, το αμάρτημα στη θρησκευτική γλώσσα, καταδεικνύει εκείνο που καθιστά την ανθρώπινη συμπεριφορά αντικείμενο καταλογισμού, κατηγορίας και επίπληξης. Ο καταλογισμός συνίσταται στο να αποδοθεί σε ένα υπεύθυνο πρόσωπο μια συμπεριφορά ηθικά αξιολογητέα. Η κατηγορία χαρακτηρίζει την ίδια τη συμπεριφορά ως παραβίαση του ηθικού κώδικα που κυριαρχεί στη συγκεκριμένη κοινότητα. Η επίπληξη σημαίνει την καταδικαστική κρίση, δύναμη της οποίας ο δράστης κηρύσσεται ένοχος και άξιος τιμωρίας. Ακριβώς εδώ, το ηθικό κακό συνδέεται με τον πόνο, στο μέτρο που η τιμωρία είναι ένας πόνος επιβαλλόμενος. Επίσης, υπό τη στενή έννοια του όρου, ο πόνος διακρίνεται από την αμαρτία μέσω χαρακτηριστικών αντίθετων μεταξύ τους. Απέναντι στον καταλογισμό που εστιάζει το ηθικό κακό σε ένα υπευθύνος δρόντα, ο πόνος αντιτάσσει το δικό του χαρακτήρα που είναι κυριολεκτικά παθητικός. Δεν τον κάνουμε εμείς να έρθει, μας προσβάλλει απ' έξω. Έτσι εξηγείται και η εκπληκτική ποικιλία των αιτιών του. Αντικσότητα της φύσης, σωματικές και πνευματικές ασθένειες και αναπηρίες, θλίψη που προέρχεται από το θάνατο αγαπημένων προσώπων, η τρομακτική προοπτική της δικής μας θνητότητας, συναισθήματα προσωπικής αναξιοπρέπειας κλπ. Σε αντίθεση με την κατηγορία, η οποία καταγγέλει την ηθική παρέκκληση, ο πόνος χαρακτηρίζεται ως η καθαρή αντίθεση στην ευχαρίστηση, ως μη ευχαρίστηση, δηλαδή ως ελάττωση της φυσικής, ψυχικής και πραγματικής μας ακεραιότητας. Τέλος, αλλά και κυρίως, απέναντι στην επίπληξη, ο πόνος αντιτάσσει τον θρήνο. Διότι αν το σφάλμα καθιστά τον άνθρωπο ένοχο, ο πόνος τον καθιστά θύμα. Είναι αυτό που διακηρύσει με την κραυγή του ο θρήνος. Είναι λοιπόν εκείνο που σε πείσμα αυτής της πόλωσης καλεί τη φιλοσοφία και τη θεολογία να στοχαστεί το κακό ως κοινή ρίζα της αμαρτίας και του πόνου. Είναι πρώτα απ' όλα η εξαιρετική περιπλοκή των ακολούθων δύο φαινομένων. Από τη μία, η τιμωρία είναι ένας ηθικός και φυσικός πόνος που επιπροστίθεται στο ηθικό κακό. Είτε πρόκειται για σωματικό κολασμό, είτε για στέρηση της ελευθερίας, είτε για όνειδος, είτε για τύψεις. Γι' αυτό αποκαλούμε την ίδια την ενοχή ποινή όρος που δένει το κάταγμα ανάμεσα στο κακό ως πράξη και το κακό ως πάθημα. Από την άλλη, μια πρωταρχική αιτία του πόνου είναι η βία που ασκείται από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Πράγματι, το να κάνεις το κακό σημαίνει πάντοτε, είτε άμεσα είτε έμεσα, ότι αδικείς κάποιον, άρα τον κάνεις να πάσχει. kids out there. I live by the door of the chain. I lock my door real good with a chair. Cause it's how potato into the wine, fermented in the muddy rain, of course. A drunken whale, a drunken train, blew to the birds' trees. Oh, you're alone, all right, you're alone, all right. How'd I know, how'd I know? Don't go into that barn, yeah. I still don't go into that barn, yeah. Oh, black tree is scratching up the sky. Fingers, a rusted black rake, digging up the turnips of a muddy, cold, red sky. Shining to a talent, coiled for grabbing, a stranger happening by. And the day went home early, and the sun sunk down into the muck of a deep, dead sky. Το πρόβλημα του κακού δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα θεωρησιακό. Απαιτεί τη σύγκληση της σκέψης, της πράξης, κατά την ηθική και την πολιτική της έννοια, καθώς και ενός πνευματικού μετασχηματισμού των συναισθημάτων. Στο επίπεδο της σκέψης, το πρόβλημα του κακού αξίζει να χαρακτηριστεί ως πρόκληση, αλλά με μια έννοια που δεν έπαψε να εμπλουτίζεται. Μια πρόκληση είναι μια εναλλαγή μιας αποτυχίας για πρώιμες συνθέσεις από τη μία και μια παρότρινση να σκεφτούμε περισσότερο και διαφορετικά από την άλλη. Από την παλαιά θεωρία της ανταπόδοσης μέχρι τον Χέγγελ και τον Μπάρθ, η εργασία της σκέψης δεν έπαψε να εμπλουτίζεται από το κέντρισμα του ερωτήματος του γιατί. Ερωτήματος που περικλείεται στο θρήνο των θυμάτων. Παρά τα αυτά όμως, έχουμε δει να αποτυγχάνουν όλων των εποχών οι οντοθεολογίες. Αυτή η αποτυχία όμως ποτέ δεν οδηγούσε σε μία συνθηκολόγηση. Τον αντίον και δυστυχώς οδηγούσε σε μία εκλέπτυση της θεωρησιακής λογικής. Go! υπάρξει. Το κακό είναι πάνω απ' όλα εκείνο που δεν έπρεπε να υπάρχει. Εκείνο που θα πρέπει να πολεμηθεί. Κατά την έννοια αυτή, η πράξη αντιστρέφει την οπτική γωνία της αντιμετώπισης. Υπό την επίρρεια του μύθου, η θεωρησιακή σκέψη υποστρέφει προς την καταγωγή. Από πού προέρχεται το κακό, διερωτάται. Η απάντηση, όχι η λύση, που δίνει η πράξη είναι: τι να κάνουμε εναντίον του κακού? Με αυτόν τον τρόπο, το βλέμμα στρέφεται προς το μέλλον. Το στρέφει η σκέψη ενός καθήκοντος που πρέπει να επιτελεστεί. Σκέψη που απαντάει έτσι στη σκέψη της καταγωγής που πρέπει να ανακαλυφθεί. Όμως μην φτάσουμε να πιστέψουμε ότι, τονίζοντας για μια ακόμη φορά τον πρακτικό αγώνα κατά του κακού, θα εξαφανίσουμε τον πόνο. Αντιθέτως, κάθε κακό που διαπράτεται από τον έναν είναι ένα κακό που το υφίσταται ο άλλος. Το να κάνεις το κακό σημαίνει να κάνεις τον πλησίον σου να υποφέρει. Η βία δεν πάβει να αναπαράγει την ενότητα ανάμεσα στο ηθικό κακό και τον πόνο. Έτσι λοιπόν κάθε πράξη, ηθική ή πολιτική, που μειώνει τη βία που ασκείται από τους ανθρώπους, από τους μεν εναντίον των δε, μειώνει τη στάθμη του πόνου μέσα στον κόσμο. Ας εξαλείψουμε τον πόνο που επιβάλλεται από τους ανθρώπους τους ανθρώπους και τότε θα δούμε τι έχει απομείνει από αυτόν μέσα στον κόσμο. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το γνωρίζουμε. Τόσο πολύ η βία έχει διαποτίσει τον πόνο. Πες μου, ποιοι είναι τούτοι οι πλανόδιοι, οι λίγο πιο περαστικοί και από εμάς ακόμη, που από πολύ νωρίς τόσο επίμονα του στίβει μια πάντα ανικανοποιητή θέληση? Για ποιον, για ποιο τη χάρη? Ναι, του στίβει, τους λυγίζει, τους στρίβει σαν θηλιές και τους δονεί. Πέρα του στινάζει και ξανά πίσω τους αρπάζει. Λες και μέσα από λαδωμένο, πιο γυαλιστερόν αέρα προσγειώνονται και πάλι πάνω στο φαγωμένο ταπέτο που χειλευτείνει από τα σταμάτητα πηδήματά τους σε αυτό το ταπέτο, το χαμένο μες στο σύμπαν. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το δοκίμιο «Το κακό, μια πρόκληση για τη φιλοσοφία και τη θεολογία» του Paul Ricoeur. Επίσης διαβάστηκαν δύο μέρη από τις «Ελεγίες του Ντουίνο» του Rainer Maria Rilke. Η μουσική ήταν των John Cage, Eric Satie, Debussy, Murkoff, Michael Schumacher και Tom Waits από τα CDs «Beautiful Maladies», «Night on Earth», «Mule Variations», «The Black Rider» και «Real Go». Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Η αληθινή πραγματικότητα. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. το πρόγραμμα.